سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي عباس أحمد الكحلاني وخلفائه المهتدين وأهل السنة الذين رابحين. أما بعد، إنا بسم الله الذي يمتلك عليه الصلاة والسلام ميلين دي ميلين زيارة len bal hak di ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo leen jéggal ñoo xamantene kon mom moy hadith fi ñu tollon ci jangu bi nga xamantene mom lañu mom la tey ci Ibrahima jago legi ni moy hadith bi sayyidina Abu Ahad ibn Hajar sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala sallallahu alayhi wala la ko dogo muslim ko timmi di waxala la la nenu yenati bi mun qaran abi an anas la nenu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi ya rabbi allahu ya rabbi mom no xala dafa wax ci ila laj nañ rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wa sallam an al khuri ci mbirum nangara da xabu bo xamne def nako jax ci xalan di megal nako ci sop ko megal wala yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne la dede na afra jowo lo na hadith muslim imam muslim no moy Abu Isa naka Muhammad ha wa akimi Muhammad ibn Isa ibn Rafa'i Abu Isa moy a umu akimi rahmalahu wa qala muhammadun hasanun sabiqun hasanun wala hadithun hadith bo xamna sahih manam hadithun manam ci ci tolon tolon moy gisun nañu ci jikko bi wé mi nga xamantene mom mo addu ci tanki ci baab bi manam ci xati ngara ak li nga xamne mom mo ci wër wër lo ni lool mom la mo xam ni ngi ko ngara soge la wala du soge ak mat ala yi ande ñu ñoo ci wër wër lo leg li nga xamantene mom moy hadith bi digon na ci ne imam sallallahu alayhi wasallam ci yahya ibn yahya ak zuhayr ibn sa'd sallallahu alayhi wasallam ne am da kana yahya ibn yahya rahman abdur rahman ibn mahdi ha wa ma fa akhbarana abdur rahman ibn mahdi ha wa hadathana zuhayr ibn harb wa qala muslim abu sa'd abu sa'd ibn nahab sallallahu alayhi manam ci mon wax ne Abu Muawiya ñu xam ko Abu Haytham Abu Haytham Allah deug ko Zuhayr ibn Harb rahimahullah qala hadathana Abu Rahman mom moy ne kan ha Abu Rahman ñu wax moy Ibn Mahdi na wala kon wala hadathana Abu Rahman moy Ibn Mahdi an Sufyan Sufyan Ibn Mahdi kon mu naan yahya ibn abbas mo am suti suti ismaeil ibn abdurrahman ibn abi karima hawan al kufi moy mo lañ ak suti moy al moy moy borom ko xam suti bu mag bobu subhanallah taala alhamdulillah bo leen di lifté suti leen di gis souvent nana ak suti neena ha wala wala ak suti bobu la Bismillahirrahmanirrahim. Ni ci nonu non la hadith ci ñewé ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala mun hadith salam ibn bashar qala sana yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id mo mo tan amin wa ngi non ci ñu sa'id la dafa la deug la ñene muhammad ibn bashar moy tan bunda moy bunda mo la ñu bu ndar mo basara la dekk al fikke wala xono la rih ya muhammad ibn bashar sala hadathana ha ya am suya suya nono la saxla yahya yahya moy takat war generation bobu la tay la xamna yahya ibn ansar il faut mu am dundem manam mu am 3000 personnes Yahya ibn Sa'id al-Ansari mais bu mu ko dikki bu mu dikki moy biñ ci indilé han di ko indilé ben ko xon mindanam bi ne ko demal nga wutti ko xamanteni dama ko yitt du may ñew man sax mom naata ana ni wax ko ci walu hadith bu len indil ko yahya ibn sa'id bo bu xale la manam tax ko nek na ton lu dal ñew ñu tok di ko deglu ya mu net li waxo neena bi ci fa muzakara bi bako manam ñu waxtan ci hadith yi def na hadith après bi mu deme mu dadi wo milan ni ne ko meyo kay mu ne ko yow man manila ci indiluma ku may waxtan na dina indil bu am jinne manam mo ci ku kiyamane nga ma indil ta mo imam ahmad rahimahullah da wax nan kuma don deugur manam moy institut ni ni mo solo lulul ño xam sama ngar kawé kay kawé la ndu mo solo lulul ci ñent ci kenn ci xéen ni sa Allah na la xéen sa al-qasam ñu ko tan benen génération la bok am wax ci xalif manam Mohamed Ibn Bashar gisoon nañu digënté dina man ci ñu waxal ñu fa lañu hadithu hasan bisu hadithu la la ko wala gisoon ñoon lool wala gisone ñu bal ci revision voilà ça na tax est-ce que japp nañ lan muy tax ah japp nañ ci wax tax ci fois non plus ci mënal ah nañ ci par ci mënal non ak ñu bi rahmalallah da fay wax xassalul xeex wax jojo nak nek wax jo xam da fay leunt ci borom xam xam rahmalallah alayhi ñen ñi dañuy wax xassalul xeex fekk liñ ci dugg manam ñi borom xam xam rahmalallah dañ ci wuté ñen ñi dañu ne lolu maana bi maana lugawi la manam maana lugawi moy buñ ne xassalul xeex mom ma ci xeex na ye hasanna bi maana maana bi maana lugawi la lolu mom la ci jima ci rahmalallah bi dund bi nan ataq mo bi sahati wal husni ala matnin rawahu tirmidhi wa istashla wa qila maana lugawi wa yalzamu wa sabai wa huwa nukr lahum manam dañuy wax ne kon lolu mom moy ñeñ ñi ci buñu waxe manam dafa xam nga lu tax wala mi nek lu leunt moy tay buma ne hadith xam nga hadith moy wërna matal na condition yépp ku ñu mëna ko téy ñu dëgël ba tay ci manam digre manam moy ci lo xam ci mo ci sûr authentifier lañu alors que bu dé xam la mom moy valide valide bu manam moy lo xam ci wax na mëna bu ko nangu mëna na ci sukkaliko même bu tek ci yéggul ci niveau légui question bi nak mom moy bu boré xal ak xé limi tek moy kon dañ ci fa melni en même temps bu fa atté ngir mi ci né manam moy dafa doyé manam moy ci yéggul ci niveau bu gëna taw après mu na taxé yéggi ci niveau bu gëna taw ci wér manam bu melni ñetti ñaari bi yo xamanteni dañ melni xéet contradiction da ci am wala bo tax ci ko mom mo koy di def ci téré mi bo ko ko mi nak rahmat allah lolu tax ñu wuti ci question bobu la lay tokki légui nak tam nañu né akhila maana lughawi wa yaldamu manam ñeemi nenañ maana bi manam maana lughawi la manam limi tek moy ci lak ci ni bu ne xal manam limi tek moy hadith bi la tek maana bi ci nek nak légui ci mu ne légui mu daal wax ñeem ci xol walu ci nat bi rek bu ñu nañ xé ni lool mu ne wa yaldamu waqtu ba'id wa huwa nukul lahum dal day daal di war han day da di war ñu ne kon kon ci jëne jëne hadith bo xamne da nga baye kon don war na mëna wax ne hadith bi kat ñu bu fekk nek nek imam tirmidhi da wax na ci lo ben hadith bo xamne da na hadith bi sax hadith ba mais borom xam xam bi dañ ci defandiko ndax maana bi ci yir na wala nang wala ñu non am bu boba wax ne khatamul bayt don na mëna def mu ne ko lolu ñom borom xam xam yëpp nangu bo lu kay ko waxe am boba bobu xetu konti bi nga xamantene mom lañu wutal ci maana bobu ne da xatalun xet loolu lañu tek ci xatam bi lool boba do ci gërëp ci la ci wari ta daal ci sanat ko fi ci sey on ko waxu bu ala ci la tamit ñu ne ci bari ta daal ci manam ci daal ci rek moy buñu xolé kala lay do manam ko ñene ci borom xoxo rax da nga wax le bir mi kon ni jëme moy limi tek moy kala lay ñu set manam bu fekkene dañ def ni hasanun mom moy ne dafa am hadith bi fa ñew ci kala lay def am ci kala lay wax xamanteni hadith bi dañ ci mëna atté ci am ci hadith ci kala lay wax dañ ci mëna atté ci waye lolu tamit lolu xalam ci am bu fekk dina hadith bi dafa ñew ci ben xalale ko bare imam at-tirmidhi rahimahullah dal hadith bi ben xalale ko ngul am amul ñu ko benen xalale ko bare ñu wul ba ci ko mu dal di acte ci hadith bobu ala xam ko xef ko boba bobu xetu wax tamit do dal di mëna deugal ya yeneen ñu nek kullu wa xem nun la ya la wa fi shay'un haythu ra'yun yaltaqit manam la amna ñu ne mbir mi li nga xamantene mom mo tax moy ne xatan mbir mi moy ne dina su fekkene ne affaire bi dafa defé wuur dafa defé leer manam ñen ni borom xam xam yi rahmatullahi dañu atté ci ne gaay yi nekk ci hadith bi han xatan la moy li manam ngir soppi wala ñaari maana yoy ci lool tamit bu ngay da ngay gis ne même wax joju nonu leg leg mu am yo xamne problème ci am ndax motax al-hasib ibn hajar dadi tan lenen mom mo ne wa sahibun nahas ibn tab tisnaduhu wa sana hayfu adad manam al-hasib ibn hajar rahmalahu mom moy borom nok ci ci han du bind vérité bu am solo ci hadith ki ñangu mu ko tié nokku ci ci da da ci charge da ko ci ci lu xat na ba nokku ci ci manam mom dafa ni li ñu mujjé wax loolu moy su dé hadith bi dañ ci la rek la am way bu dé dara hadith bi dafa am ñaari taala rek loolu ko upp da fay tan ñaarelu wax ci anko mom loolu lay xol su fekk na la hadith bi dañ taala rek kon buñ né xatam jeex nañu tekki moy né borom xam xam ñoo wuté dañoo wuti ci atté bi wala leen leen mom ci jëm ko xam ci bi rahmoula wuté manam gis né borom xam dañoo wuti ci ci ñu nekk dalé bokku ci dala wala bokku la manam ko xamantene bu nekk ci dañ na xana wala bok ci xalid dañ na xana kon boba ñu dal ci bi atté ko non dafa xatala lay dañoo bari wo wa ma tan ñaaral wax mom moy ne yenn yi dañu xat yenn yi taxal manam bo xolé wax day da revenir droit te dañu nek ci ñu wax ci ñu wax bo manam ci ñu wax bo ko leen xolé ci ñu wax di ben la moy ne différence bi am moy tax ci ñu ñaaral wax bi ak ñettal wax bi ñu moy ne la moy ne tani ci ñu hadith bi dafa am ñu ñu nak mo fi nek manam ben xala la rek la am moy ne manam minit nako xatte ci wala ci borom borom legi bu fekkante ne dañu bari mom moy nit yenn yi dañu xam yenn yi solo tam borom borom legi mom mu ne nek suyu ci mom ndax mo la mu ne mom gis na ni amna yeneen manana yu meuna yonata ñu waxat da li fihi maana yani lam yujira li ahli hadha shani hadan li zatihi sahihu li ghayrihi lamma bada tarjihu man li ma gis moy mais man amna ci gis ci maana hadith bi manam hadith yoy manam waxam jol man amna ci ñaari ci di deg yo xamanteni ci ñi ma jitu borom xam ko bi na domel gisna ni affaire bo ñu gisunu ko wala moy ne xatan buñ ne xatan manam imam at-tirmidhi rahmalahu da nan xatan hadith bi da xatan la ne li ngay wi hayde ci li za ci bo li za ci ni li ra li amma bada sanje wala kon mom ci jëmmi bokkum hadith bi xatan la mais bo xolé sallam ni bari ni ñu mo tax ñu daal koy mëna jël ñu xat na mais loolu mom moy nak moy suñu cientene jir mi dafa laaj ñuy notal dara loolu la manam moy su fekk tamit yalla lay dañu bay ci nak ñu mom bokkum ci xam ye wala loolu bok aw hasanun ala alladhi bihi هو أصح ما هناك كالوارد manam moy benen bi mom moy su fekkene na hadith bi benn xala la kete la ñu nan hadith bi limi tek mom moy xatal la han ñu nan xatal la mom ci ñu bokkom comme niñ ko xamé niñ xamé da ko xatal ci xamal hadith loolu lañu wax ni hadith bokk xatal la waye nak xehna moy manam moy bi manam mom moy hadith bi xatal la mais mom moy am su sey ci manam moy hadith bi gëna wër ci buntu bob ñom yoyep ay jikit la mais ñu melni al imam ahmad sheikh rahimahullah mom dafa japp ne yoyep xeyna wax la rek yo xamanteni dama moko mi rahmatullah dañ ci la ci interpréter wax imam at-tirmidhi rahimahullah mais wax imam at-tirmidhi bi buntu bari ni gën ci tuti ci nga xamanteni rek mom moy ne exprimer bi mi exprimer mais hadith bi manam xatam xex manam lay seddali wiru ba manam bu bax la manam wiru manam ci comme ci dañu won xexam vraiment wiru na dal manam giir seddane dal la ci djuglu wala yoy ñu kon ay gis gis la yo xamne borom ko ko lol mo aju won ci manam li nga xamne mom moy chimie bi wa ak lolu est-ce que amna ci lolu ci ni dama xamal wa dina djuk mais xamna ci yete lu do souf ci dem ci salat mo dina wa dina legui mu def ko legui ñu wara ñew ci manam baax kon mu ne Anas ibn Malik radiyallahu anhu waxon na xamne Anas ibn Malik radiyallahu anhu mom moy Nabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo ko ligeyal digen ci manam bimu amé ci ñaw ñaw ak ci Allah taw ñu gën addu mom mi am ñaar ci ko joxon yeen ci sallallahu alayhi wasallam ci Madinatu Munawwara ala hakina yaay mo ko do xamé manam wax nañ ci ay birum wax rombon nañ ko Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ci bu mag bo nga xamantene dara ligéy di yéne ci salaam ligéy bu rafet ci ay donc peut-être mën nañu baña de wax ci hein ci parti mo bi ci li wax ay mbirum man kon sayna ana ko radiyallahu ta'ala anhu mo mu ne su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su ila laje legi fi tamit laaj bi mom moy mo laaj laaj bi kan mo laaj yentou sallallahu alayhi wasallam ko len ci yenen hadith yi même hadith yi mom akhiru bi rahmalahu taala solo nako ci riwayatul layth manam ko yey mu jaare ci hadith bi mi rah jaare ci allah mu jël ko ci yahya ibn abba rahmalahu mom mo ne abu manam anas ibn malik mu jël ko ci abu rafa sallallahu alayhi wasallam abu rafa mom mo ne wala bay jittel sen ana radhiyallahu mom mu ne qaltu rasulullah man mom dafa na ya rasulullah inni as'al umra lil aitam xejeni manam man day yow yaa rabbi allah man day damay jënd mi nga xamantene mom moy kangara jëndal ñi nga xamantene ñoom ci ay ngirim moy or ko mo ci param jenn addu ko ci ngirim mu nekk bon matière bu mu ne ñoo xamantene dañoo nekk sama doon manam mo war leen ma xijir moy lool manam man ni leen di leen manam ñu nekk ci position deug la yeenbi sallallahu alayhi wasallam ne xareek ha wa ibi binan manam souru ngara ci sou moy bi tanga xalam bi xama la ko am mom mi ngi ci do la ñu xam dañ ko xama bu lo li ngi wax xama la rek nek ci mi ngi dem ko ci bu ba manam tanga bi mu nekk ci flu yi mu nekk manam ci go yoy yep tek manam da yi nga ko tek lolu lolu amna benen hadith bo xamna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu nek ci Abu Dawud rahimahullah mais yenen ci sallallahu alayhi wasallam ci tanat lo dafa laaj yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ci mbiru ngirum ay ngirum yu mu yora ne dafa leena jëndalon jangara ci alal yi la bok amna do waya ci bu amul ko ma tax rahmo Allah dana be laanu ngir wi no do non alal joju man dañu do non sangara ci kon manam lolu nak mënul na leena ko ci nek mëna na sangara ci dafa leena manam dafa ñu mëna sangara par ci sangara bo xamna ñoom dañ ko do non ci leen bay ngirum ko xamna dañ ko do non ko dañ ko jënd mu ndox jënd mu won ci ko nak parce que ngirum rafet alal bu ko baye baye alal ji bako baye rek comme ci naam ro ko lan mais bu len baye alal ji ni bu ko defé nek ji lek manam bu ci meuna def da ngir ay connect ak yu mel non ben ci ngi nak ñew ci buntu bo ba dara dafa bokkol ci nga xamne gaay dañ ko bëggoon ñu diko jënd dañu fa nek di Allah xaramé nak mu am problème tax mëna tuk ci yaa mëna tuk ko nan la ko def mu la kay ni ko laaj ko laaj bi lool mom moko indi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax ci benen riwaya bimu ñëw bi waxale mu na afala nak takhiduha khallat ci na riwaya afala yaloha khallat ko buñ ko sangara wala est ce buñ ko soppi sangara yaronte bi non buñ ko soppi sangara wa est ce buñ ko soppi sangara buñ ko soppi sangara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne la direct laaj bi lool mom moko indi maam ni mom moy ci sax laaj bi ni mom su ila dañ ko laaj mom rasulullah wal yalla ni sallallahu alayhi wasallam moy ci na muhammad sallallahu alayhi wa sallam han aril khamri manam ci birum sangara sangara nak al khamru mom ci outu de khamru ndax khimaratu aqli manam ci khimaratu aqli manam ngir neub manam mu ci ni mu xel lolu ñu tuddé sangara xam lolu mom motax al khimar xam moy musot moy wadruf na na la ko tax khumurihinna wa wadruf na khumurihinna ala diyubihinna du non wal yadribna bi khumurihinna ala diyubihinna nañu jigen ni nañi dëg xumuri moy yi nga xamne mom lañu muuro ko muuro ay nañ ko wati def seen walu yépp ala yu bisin kon loolu xumur manam ximar kon mom moy loolu manam ko xamru loolu fofu la joge la sangara nak buñ ko waxe borom ko xam yu rahmatullahi alayhi dañ ci wuté ana lan moy sangara ayale ci ñoom ñepp ko wuñ ci ñi nga xamantene ñoom ñoy li ëpp ci borom xam xam yi manam ñoom ñay maliki yi shafi'iyye yi hanabila yi rahmatullah alayhim ñu leen li ci hanafiyye yi ñoom ko melni ci muhammad ibn hasan ash-shaybani rahmatullah ñoom ci japp ne sa ngara manam moy lepp lo xamantene day mandila ci lepp lo xamantene manam di mandila da loolu sangara do walla te ci fekk ni am ay acte yo xam nga def ci ali wala lolu inshallah ñu daal am ci différence bu am solo bu am def ci ñet bi yo xam ci ñu roto duñu dem ci lolu il faut ñu débarré ko pour ñuy xam légui après ñu acte yi nga xamantene mom lañu fi roti ak après ñu ñu définition ma dafa am lu ñuy wax muskil ñu wax lu ñuy wax muskil moy luy mandi dara mu am lu ñuy wax murtid moy luy nelaw luy tax nit yi nelaw mandi nak mandi buñ ko waxe mandi moy xel mu yëkëti ko and ak ciir yi ci mu and ak dal wex bu def lool moy mandi nana xel nit day yëkëti ko ah and ak dal wex bu kawé mais ciir yi lay fi def ci normal da moy mu ci ni mandilat lepp lu jëro bobu mu ci la am lu ñuy wax murtid moy lu ñëlaw la waat lay ko ci ci nga xamantene buñ la ko xamé ni wala ñu ci lewon da nga gis da nga daal commencé ngalaw da nga daal melaw do ko yëg ci dara manam lool day yëguti en même temps lan xel ni ci ci am lu ñuy wax mufsid mufsid moom day yaq mi am xel rek lay yaq du and ak banex bu kawé bobu mais xel mi rek lay yaq mais ci ri la ci né moy ñom bap ñom yalla gaawé ñom loolu lañu def li nga xamantene borom xam xam ñoom ci bo lañ ci moy li mande salaté légui lor di nañ ci ñew ci atté inshallah da ñew ci atté li mande salat ñe ngir teunku ko xam nan la lepp luy mande wala ak haram dem ñaaral ba moy day waral abdul man day waral nit ñu duma ko lolou atté après nañ ci ñew inshallah ci teunku ci ci yaatal ni dañ koy teunk ci ni ko soxla motax ay war la fay ci haram lolou moy beureu premier yentou luy mande salata lolou da haram luy mande salata lu nek ay waral lan ay duma borom xomé nak muté nañ ci ñaata ku luñ ko do da tawri ci borom xomé manam ñu upp dimbu mom moy ñan hanafiyey malikiyey shafi'i rahmatullahi ak mbolo hanabi bay ñom ci ko na ci lan dañ koy nak do intervenu mais jum li upp ci xana bi lay rax wala mo moy li gën ci ci ñoo moy la dañ koy door ñaata 50 kon 80000 do ngara manam lepp luy mandi sa la kon day waral ñu door la tamit ñeppelu atté bi nga xamné né mom mo addu ci ci luy mandi sa la moy lan moy sobe la moy sobe la dafa atté tam bu inshallah té xantam ci ñu ci mais lolu nonu manam mais dañ ko bëgg définir parce que instant bi dañ tollu ci définition baax la lolu moy mutti bi nga mu xam leneen lu ñu tuddé murtid lolu lañ wax wala murtid moy li nelaw lo waxe nga xam dé manam ci tax bu doofu yëg ci tax ci tam xel ak sa yaram do sa manati dara ko ko mom lañu tuddé lolu mom ci la manam jëfëndiko ci lu bari manam jëfëndiko ko ci sa ndam haram haram ñeñu sobe du waral ak lan du dene nek médecin yi mu ñu jëfëndiko mu daga né di ko jëfëndiko ni rek la ta gis non du haram lool moy mo ci ay am ci bir yoy gaay yoy ñettel bi mom moy moy lan lañu waxal moy ñettel bi mufsid moy ni ya am xel ñom yamba ñu ngup yu ñom ñu do gaay ñom ñettel bi mu am la ñom manam li ci bari jëndi ko lu bari ci loola ak haram jëfëndi ko lu bari ci ñom ak haram mais duñu sobé ñettel bi mom moy duñu waral duma mom mo tax ko jëfëndi ko lu jëfëndi ko ci lu tuti haramul contrairement ak li mandi la tax li nga xamne mom lu bari li am lu tuti li ci lu haram manam tanga mo yoré bu teul ci dara ko ak nanuma ko mandi rek ci limu def haramul param lu tuti ci tanga da haram lolu mais yi ci ko dem mo ci ñew ligi kon ñu rek ci buntu bo ci ñett yoy kon li mandi la moy muskil mom day la mom dafa haram lu bari leen lu tuti ya haram da waral ay duma dafa re sobe la muskil ñom ñaar ñi haram da lu bari li ci ñom dafa haram ñu waral sobe bu ñu ci sobe ñu waral ay duma waaw gaay yoy ci amna ne rek amna ñu wax transir ci ali amul xag xag moy parce bo xamné sharia da ko teural ni ngir mi diide lolu amul mais amna lu ñuy wax tahzir manam moy kopp ku ko jëfëndiko ba ñu gis ko ci yow wala ñu gis ne yaa ngi koy jëfëndiko buñ la tafé ba yobul ci kanam juge bi juge bi mo xol solo jamono ji lan la laaj solution bu toll bu tax judiciaire pour ñu mu mëna la ko tek ak solo circonstance revin bo xamanteni dañ ko prêt ko nal ko bari ko bu yagge lolu mom day dal di nek ndax lolu nonu man te gog bu taxawé manam lolu mom lolu angara la tuddu ak lepp lo xamantene nit comme par exemple di ko jugé ci standard ma comme par exemple xamantene di ko ci gol ko ci na ci ndox ni ci ko ci han ba muy fermenté ou fermenté ou fermenté ko xamantene yegg na ci niveau bo xamantene fermentation bi yegg na ci niveau bu correct bo xamantene mo dox boko inaane da ngay man ci ñu dañ ci tudé sangal man ak yi mel non han ñu koy defare ino han wala waaw waaw ñu wa sangara dafa gëna ay photo ñu koy defare dér fofu lañu fofu inshallah lañu terminé fofu ci biir ci mission bi xéxal dal wax di man won sangara deug fofu inshallah dinañ ci terminé inshallah légui buñu xolé man buntu bogo ñoo ñoom loolu lañu japp né manam mom moy sangara wala bok ñu baxal ko xamna ñu di toggé han bu fuuri di ñew après ñu téy ko dencu ko ñu ñu ko jaxaseem ci yo xamne mom moy indi manam mu fermenté wu lool ya nek sangara loolu ñoo mom lañu loolu mom bu fekké tamit loolu la mom ñoom ñepp d'accord nañ ci né boowa dañ ko tuddé sangara ñu mandi la tété bëf ci tuddé sangara wala ci ñoom loolu d'accord mais dafa am yenn mbir yo xamantene fekkentene par exemple dañ ko jël xam ban ni commande ko mais mu gëna touti ci le tiers manam fermentation bi gëna touti niveau de commande manam xamne dina boko nané bo ci xawé nan lu xaw ci da ngay mandé ni nak non ñom bu wa do ci gëdi sangar manam wala bok nabiz moy buma jëlé ci xamone ni mako ko moko xojé ba benn jàmono day daal di soppi ku nek da sawa am lu mu comme fruit rek buma jëlé ci par exemple orange ni dugul ko ci ndox day ko ci ni dama jékk dé ko saaru ciép ni mi dé day jékk ci jël ci mo bu dé xawé neup nak bu xawé neup lu muy gënd di jël après tam mu commencé jël ak dinu bu bo xamantene après mën na ci sangara ñu nak loolu non bo ci nané lu bari lu bari nit ci nga di mandé mais ñoo fokk nak dañ bu fekkante ni tout dépend ci niveau bi mu yegg niveau bo xamné manam ci ñi yegg ci niveau bo xamné té ko koy nan manam probability manam mandi gi dafa gaaw donc boba duñ ko ci sangara ñom dañu ko ci sangara ci ko dafa nga xamné té ci ko nga nan ci lu bari wala manam non tout mo bi nan wala tout manam tout moy ñaar bo démé ci ñet bi rek ko wax na ñom lolu bobu lañu ci sangara même ci ci ci sangara ñom ci en gros dal pour ci ñom bona mëna ci ko ci xalé dal ci ñaari groupe bu nga xamantene fermentation bi dafa fort bu nga xamantene fermentation bi dafa wañé ko nga xamantene buñ ko nané affaire bi day la nek man la té mais ñom li tax nak ñu def xantal bobu moy ñom dañ japp nak surtout imam abou rahmanallah moy ñom dañ japp né affaire bi ci ni bayi ko han manam bu ma ci nané lu bari mo tax ñom dañu def santa ante mu ci xam dañu japp né sangara tay fim tol bo ci nané lu bari manam luy mandé la té bok soko nané lu bari bari bu fekk ci né raisin la yoy mo sangara la tuddu manam kon bu xam na yo xam ni ñom sangara la tuddu moy mais ñom raisin la ci ci japp né ci luga ci walu la xara ci ciosan buñu wax sangara raisin mo tax ñu wax raisin bi ci manté mo tax ñu wax ni bay mu way ko ni ni ayé soow muy way non la koy defare té bi ci ci ko ni tamanté won bokk té ci ni man ci dadi mate yanu ni baga yari lolu kon ñom kon ko ngum yoy rahmatullah moy xalfi rahmatullah manam ñi nga xamné ñom ci ñom lolu ñu gisé bi manam kon ñom moy ci lolu mom moy li majorité ci té wax moy né sangara manam ko ci mal de la ci di ben daw ñu gën gis né comme li ibn abbas radhiyallahu anhu wax né ne hurimat al-khumr ayniha likasrati manam likasratiha wa illatiha wa ma akthara min sharabin kullu ma akthara min sharabin haram manam kon lepp manam haramal nañu hadith manam wax yoyu ni di nek ci imam al-hawi rahmalahu min al-sunan al-asar ya zahma an al-asar wa am ci nek imam an-nasa'i tamat sallallahu inna ko ci sunanam yenen bi sallallahu alayhi wasallam manam ne astaghfirullah ne ibn abbas radhiyallahu anhu dafa ni sangara moy lepp lo xamantene manam sangara dañ ko xamal mum ci kon tukki bi di ci beuri ci sangara ak ci ci sangara ba xam amma li nga xamantene mom moy li mandi la def lepp lo xamantene boku ci nané lu bari day mandi la te lo tax ci xaram manam lepp lo xamantene boku boko nané dafa mandi la te ci dafa xaram manam ko ñom ñu né lolu limi ci moy sangara mom dafa xaram ngir jëm boku ko mom lu tuti leg ñu ñu ñoo te ñe amna yeneen ngir yo xamantene nit ci mën na ko naan mais naanu ci lu bi manam lolu tay buñ ko bëggoon xam xawu ba xam xam ngir jëm waaw yo xamul biir biir ak doom la ni bo xamantene do ci boko emet ci ni da tax sougal mais bo ci commencé lek lu bare bare bu commencé takku rek day mandi damay mandi dieu bo ci lek par exemple 5 6 7 yoy non lay commencé yeup ne mel ci ci do xol ak ci wala mo taw bo di ki recommencer mir tout bu bu ay 10 15 mo ci ni recommencer mir wala pour bir manam comme genre bobu ñom xéet bobu lañu gisé bir mi manam affaire bi pour mu mëna nek sangara ñu ci ko xamru pour mu nek lo xamné ci moy ñom 20 lañu wax ci sangara 20 la wax ni mandilat ci mandilat nak ak xam ngir leneen non lañu gisé bi ci gi bëdd ci di fa na ak ve ñu do ha ñi ci wax ta ñu fi na Omar radiyallahu anhu manam amna hadith yu ci ñew tax ci bobu da nga xamantene Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahmalahu indi nako ci al-Asr ñu attaxaw yi rahmatullahi alayhi ci ibn riwaya di bari ci ma'an al-asab ak ñeneen rahmatullahi alayhi ni ne dina Umar radiyallahu anhu ci ko indi manam ay riwaya yu bari la yu wone mam sayna Umar radiyallahu anhu di indi nabi gogu manam andam gogu ñu duggal ci bax bu muy commencé ko ci tax mi ma xam nga ni adam nga xam nga nit ñi buñu naane dañuy mande ñena ñu jox ko ko daal ci gum ko awal ci leen ci wax ko ko bañena mun bañena man dim mun kon ñu gis ne am na différence parce que bu doon sangara ak di ñoy am wax ñu lolu ci ndox parce que sangara do te ba nek sangara do ci dafa ndox mu bare bu tax mu ragal parce que li manam gis na différence bi nga xam surtout imam al-bukhari rahmalahu manam non la ko layale ci ko yaa ci groupe bo manam argument bi ak surtout ci asare ak xetu raisonnement bobu non est ce clair na c'est clair manam ko xand nañ li bëgg lu lu ko comprendre mais ni ko wolé mo xam moy ñaar ba xam yi xamé jey matinaté est ce wala manam est ce que gis bobu wax gi ni leerna manam pour rek ñu xamné manam ñom lan lañ ci do wax lan lay tek wala legi wala mais comme li ci wax ibn abidin rahmoullahi wa ci ala durul mukhta fi raddi ba durul mukhta fi raddi mukhta non non raddi mukhta ala durul mukhta li tax nu taxaw ci bulu bobu différencier ko du ñuy indi ci benen acte moy sangar ko ci defal lan la lan lañ koy defal alcool ak buñ xolé li mandilaté ci bir sangara moy alcool bi ci dëgg ci moy mandilaté ci sangara du leneen alcool produit chimique bi yalla manam éthanol bi la en fait du alcool yépp éthanol bi mom moy am mom moy mo nek ci ci moy mandela voilà lol mom moy ci moy voilà moy molécule hydroxyde wala atome bobu ci nga tax ak ben molécule de carbone xamantene mom tamit a son tour ci relier ak ben molécule de hydrogène wala ben molécule de carbone lan moy alcool alcool formule bi du soppé amul parce que ci ñu mëna jëfëndiko yépp buñu xolé buñ koy jël diko fermenter fermentation bi lolou lay bu bu ko juré mom moy tax nit ci sonané mu mand lolou mbolam yi mand la xé ñoy yam ci mbir mom ñu xolé alcool mi nga xam ma sangara mi nga xam té non lañ ko défar yépp xam ni ñen ñi dañ koy défar ay koy koy am na ay koy ñi ci yu mëna mëna ko bu gar ay xop ay ci lo xam ni mom lañ def ci défar bi ci sangara ah wala koy ñu am ak yu mel non ño xamanteni dañ koy bu ñu défar sangara ci lañ koy défar ay yenn doom yi comme niñ ko gis ci ñepp wala ciép wala may di mbokk am ñeneen ak yeneen yu mel non am ño xamanteni buñ ko ay problème lañ koy défar am ño xam bi gën ci sama ci na raisin wala yoy moy bi ci gëna tiw raisin donc am ni kon sangara mi yépp buñ leen paré ñu xolé formule sangara bi yalla la kon ci ngay gisé ni wax ci gëna dëgg ko ci amul benn wéral quel que soit le moyen moy xamné moyen de fermentation pure la manam moy dañ koy bayyi ci wax non wala bok dañ procédé industriel la lu mu ci xew procédé industriel bi day jawal fermentation kessa lool do moy wonu et sinon après suñu def ko ñu gis ben la éthanol bi ci chimé lool mu moy waral muy mandela do lol kon même boudé borom mo xamni wouté lañu xala ci lan lepp yu mandat lool sangar la buñ bu fekké tane dañu nakali lool ko non tok dama wax ji moy xéet biéri ji do haramat c'est-à-dire que xéet wo bir momu manam comme ko bolo xanafi rahmalahu ji de lolu xéetu yaatal la go xamé sen yaatal la bu yéme la ngeen ba dafa yéwu nan lañ mëna démé ba ak ñom ba ko ñu xamé da xaram mais le petit acte ni ci mom ci que manam ni nga na lu tout ci lo do dafa graw hein yéne la nga dafa nek lo xam nga yéme yéme ko lo limi ci tag mom moy yenn moy bière yi gaay dina do nek lo xamantene do dina ay tout xaram wala impliquer comme voilà lool mom moy moy akhamou legui nak après li nga xamantene mom mo ci ay masala ci li nga xamantene ñom ñoo ci wax ak ci buñu remonter après ma dina ci wax inshallah buñu yexé ci masala yi ñu dañ ci suñu sun hadith ni legui ñu kon mu ne an al khamri akhadu bo xamantene dañ ko joxe xalan sangara mam akhadu manam moy manam moy ko soppi dañ ko jatte manam dañ ko soppi ci liggey bo xamni ko soppi da mu ci ko lan xal lan moy dinéda xam nga dinéda mo xamit ci ak lu lu xam xal xal la moy amu na la xal ci la xam la yone xam ci xal la rek moy xal xilal moy à travers dara moy à travers bu fekkene khalil nit ni khalil moy xarit moy xarit parce que nitam ñu fay tuddé khalil xarit moy li parce que muy jall manam moy nit ci jëm ba nga xamné da ngeen di jaxata wax né da nga nekk ci biiru mu ne ko biir moy xarit comme le way sa wax khalal ma sa ruh minni qalla kum ya khalil khalil da nga sama ruh ci jaar yépp ci man ko fa jaar ko verte ngox non mo tax ñuy wax kon sangar ki vinegar ci loolu mo tax moy ñu fekk muy dugg mu am mom do fekk manam muy sangar ak sangar ci sangar la juggé dugg ko ba dugg ci biiram manam soppi mu non sangar ci nek nek ci vinegar ci sangar lay juggé vinegar ko lay jëmmé den ko fa vinegar ara mais day soppé ko motax day soppé ko total non dal mu defa mom tamit mom non lañ koy defare manam ko am ci façon yu ñu yu ci dafa am yo xamantene manam mom sangar vinegar bi soko so jëlé sangar bi ci nga bari ci vinegar bu nekk ci bi day mu ci soppé ko mom ci ko nekk ci vinegar légi bu fekkene gané mu jël tamit vinegar bi nga jël sangara ci talu sangara bi manam moy luñu tuddé vinegar bi nga rañ ko tuddé mu ko ci biir vinegar bi ci biir sangara bi manam ci nak mom manam ci gëna nek ci gëna sangara ci lé ko nga dugalat ci biir sangara bi nga ci ko ak da ngay mu soppé ci vinegar dina gar yeen amna tamit yeneen xet defal yo xamantene manam bu façon mbir lu lol la manam moy sangara ci ci jël ci jëlé yo ci manam dioxygène manam moy odeur après dina gis mu dal ci indi vinegar ndox ay énergie moy sax ci jël manam moy vinegar non lay defaro voilà yi gis ni moy légi buñ ko laajé ci yëm ci Allah salam ni ko sangara fi ndax mo neuf nako soppi ci ñega ndax nañ ko soppi kala la mu dédé manam la bi nak manam mën na nek né la bi di fé rek mën na nek né la bi da koy wax moy nafiya menene moy na nafiya dañu tax di dédé tanu ñe manam ko bénn la manam mom moy xamul lor ci ci non sangara manam ci ko di ñega ñu ñom subhanahu wa ta'ala ala lu الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يادي موي من نيو جيسو ديكو مانام سانغارا ليغا خامتاني موم مو نيك تي بارفون خمغا واخ نان لا سيغي ني سانغارا كوم نيو ييب سانغارا moy manam aussi ñu def manam ci naturé ko même bu xéxé dañu ci tax ñuy jugé wala ci yenn produit et cetera manam nga xamantene du jugé ci man ci ragan manam ko ngar yi nek ci ko ay souvent ci ci yuy jugé ci et cetera lool mo motax fu xaw xal ci yéra dalé ci lool ñu dañu tax ni ngara bobu nonu garaw manam ci kaw lool ñu jugé ci seen matap manam enti nam moy li nga xamne mom mo ni nga xamne non lañ ko ci legui ni manam jaxante bobu nak mom moy bi nga xamne mom lañ def ni comme yi nga xamne lay jumu burul ulama ñom ci ko jël ni ko gëre yépp ci sangara rek té buñ xolé suñu jumu bobu définition mom moy bi nga xamne mom moy yi wé parce que ci créer bi la ma tay dafa wax né الحكم يدور مع التي يحيط بها وجودا وعدما وحتي دور والحكم اللي يخبني مهم وعلا معنا مو يفوت بيو خبني مهم وقع ورا كيف هو خبني كلا مهم لمن ورد بفي أكي وانا بفي لتاك أكي بي نتور لونك بفي نتين أكي بي نتين لتاكو نتور الأكي بفي جوغي أكي بي جوغي ki buñu xolé li nga xamantene mom mo tax ñu teulaloon ak bobu mom moy manam ñi gis ni ci jëmmi sangara ci bopam la nekk manam jëmmi sangara ci bopam mom moy li nga xamne mom mo ak lool mom motax lepp lo xamantene lu tuti ak bu mandela te lu bare lool tam fa daal haram ci ko ko haram jëna premièrement mom moy ko dañ fay bari nekk lu am xaram ci fa diko lolu ñu ngi teggu ci borom subhanahu wa ta'ala wax bimu wax ne ya ayyuhal ladhina amanu innama wal mayt wal ansab wal azlam rijsun min amal ash-shaytan yastamin tabu manam yeen ñi nga xamne yeen gëm te deggu nga ak fo fo yi nga xamne yene moy fo taalu yi manam moy nga xamne ne xetu manam azar la dal dum li la na sax ñom euro million ak daye ñoo ñoo ak lepp lo xamantene mom moy ci leen di sambu ci yalla yi di leen jaro ñi nga xamantene manam ay tour yeen xet yoon yeen ak li nga xamantene mom moy dum ci ngeen di sambu ci xantale yu yi xara manam ba par mu ne rit sul xantale ak ni bu na ngeen ko mo ci ba sax ni ko ko ne ko may ni ko mo ci tele mo waru ñu jilit ci tan ci mo ni am ci ko ci ay yoy mo ko den jamm subhanahu wa ta'ala mo ne ngeen ko ci te ko do bir bi non la deme lolu dañuy gis ni nga xamne mom moy li gëna faam ci ñu ko moy li nga xamne mom la fa o jumu wa sallallahu ci ne effectivement da haram manam haram manam moy ñam moy marché haram la yaalla inde dafa haram tam ci jëli ko enfant ñu xamantene nak ñoom ñu ko haa ci rahmatullahi ko ñu def ci xal manam ñoom ci gis ne nit même bu xet na haram na manam lu bari li mom moy haram manam ko ñoom japp ni lu tuut li mom moy haram vu sen pouvoir manam ci ñu joggé ñoom la ci dañ do manam lool mom motax manam bokku na ci masala yi nga xamantene mom lañu nekkon manam ala bi ñu ne bokku na ci njariñal le fa ci ñu xawon nit ñu xawon attardé wu ci masala bi nga xamantene mu ci ñu taxawon ci ñu ci jëjë lepp luy sangara ak luy mandala ak ben la manam ñu jitt ne manam kon masala bobu manam lool lay jari ñu manam suñu masala bi ñu nekk bokku na ci njariñal lo ko ñu atade woon ci masala bob ñu ci kaw lool ci gis ne fuqa wa hanafi rahmalahu lan ñum dañ japp ne lool amul ci tamna ci mu jugge la et que rawat na nak ñoom dañ gis ne umu balwa xone am ñoom tari ko ñoom ci wax yenen taxaw yu même buñu waxoon ak yeen ci ñu umu balwa dafa ni wax lu mata bay ci ci xeya manam umu balwa moy tay moy al comme par exemple boy faju amna am ci nek ci ci ko luy niki nonu sey alcool yi ni ci bir ak yenen ak yenen ci lool ñom dañ koy dagana ci bokk ñe li gëna am ci gëna woor dal moy mu ci dagal am li nga xamne lool mom moy jangu ju ma sa ci wala ma wa salaamu wallahu ta'ala ya ci suñu wëgg ba dara muy wër da dafa bok ci condition yi moy du tok ci jëfa ci condition bobu nekul condition bo xamanteni day yak wër bi manam fa du pas dire que nit su fekkene manam lolu chatu kamal la du chatu ci xam manam condition yi ñaari façon la dafa am ñu xat ci xat xat xat moy condition bi nga xamantene ci qanun la fu mu wër xat kamal mom moy condition yi nga xamantene mo accomplir rek ci perfection rek la legui nak ko wër da ak jibtu la wi lool tam dafa bok ci condition yi mais condition de protection sauf que di def luñ ne ñoxor nday rek daali taxaw wër di wër et cetera lolu di yegge ak xédal gi nga xamantene mom nga xédal bi ñu wër naam ci ki kene bu fekkawé lolu nak bokul ak wax wax ni mom da yaq wër normalement ak comme ni ngay gis ñu bëri di def nek yo xam nga ni bi sa yo sokul do xédal ni wax kule ni nga ci waxtom bu ko la wax sama di mo ci ci sundu de lolou day yak wer ni lolou mom ko def wer do lolou mom ko def mom wer do mi lenen ci ci lenen ak tay ri nak yak wer ah donc yoy manam li nga xamantene mom moy njariñ gi nga xamne mo nek ci ci soko bu ci dopp xam nga am ci wax ci yow lu soko bu ci yow ci yow mom moy roh al a'malu sura qaima wa arwaha jududu suru jude ikhlas fiha manam djibi ci djum nañu taxaw sen secret manam sen roh mom moy secret manam selal gi nga xamantene mom mo nek ci djibi ngayentene ya ngi djik selalu lolu manam ko djum la ju amul roh ko djimu ju amul roh nan lay nan manam kon lolu tamit luma ta baye xam la djumbu bobu kon manam même manam kon sax lolu dañ nan la ay nit ki mën na dox gadi wax mën may ci mën may ki naka ci dawal di wel mais sous condition mu nek ci contrat mais pas mu nek ko xamanteni day nek ni sauf que dafa tayer ki que da na naar bay dem fule dogo wendale comme ni ko ñu bari defé na ah wala comme dum mo na xarale bu may dem fule rek wendale comme mën na ko ci yoon wala bu ñu joggé mo ci ñi bi rek né na wendale ben wala ñaar wala Allah la la سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحم